ellere ellere kolları boyuncusun. Hamre Yemen'den gelir, Bülbül Yemen'den gelir. Yarı güzel olanlar her gün yabandan gelir. Yarı güzel olanlar her gün yabandan gelir. Gına alayım gına, fincanı doluncusu. Yak ellere ellere, kolların boyuncusu. Yak ellere ellere. Ah, Aninna, ben